أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة مدني سورة نزول کی یوصل دولسم د سورة فتح نرست نازل دے د سورة توبة نمخ کے دے دی سورة تا سورة العقود هم وی او سورة المنقذوة هم وی. عقود خو د ذکر وی چې قرطبی خپل تفسیر کې دارنګ سراج المنیر کې شیربینی دواړو لیکلو چې نلس فرایض د الله د فرایضونو په کې ذکر دي او بیا هغه فرایضو کې عقود صراحتن شته لکه عقود د نکاح او د صداق او عقود د حلف دارنګ عقد د معاهده په کې ذکر دي د امان او د فی په کې ذکر دي عقد د وصیت پکې ذکر دی عقد د ودیعت او د وکالت پکې ذکر دی عقد العاریه دارنګ عقد الاجاره پکې شته دارنګ نور او منقذو ته دی وجنوي چې دا بچکون کې ده کنه معنی سوک چې بده عمل کوي غالبا د ابن الفارس قولو چې الله دې بچکی د عذاب نه چې کله عمل دا په دې صورت راغی پیدا صورت وخت کی صورت سره مربوط دی په اوسو وجو یو دا چې سورې نساء کې بیان شو امور مصلحه د معاش د دنیا نو دې صورت کې بیان د امور مصلحه او د طعام او د خوراک دی دارنګ سورې نساء کې بیان شو قبایح د يهودو او دارنګ رد شو په شرک د نصارا او دې صورت کې منع د خلکو د دوستانو نه د موالات نه دارنګ د سورې نساء شروع شو په عام خطاب یا ایها الناس ذدی صورت شروع شو په خاص خطاب چې یا ایها الذین آمنوا دارنګ اخر د سورې نساء کې رد شرک اعتقادی وو ندی صورت ابتدا کې رد شرک فعلی دی دارنګ سورې نساء کې ذکر د ظلم د يهودو چې هغه سبب وو د تحریم نو په دې صورت کې منع د مسلمانانو د ظلم نه چې هغه شرک دی لوی ظلم بیا دارنګ د سورې نساء اخر کې وفرمایلی یرید الله يبين الله لكم ان تضلوا يبين الله لكم ان تضلوا الله تاسو ته بیان کوي دې د پاره چې گمراه نشئ کنه مداغه بیان اوس دې کې دې تفصیل دا غ بیانات وبلا صورت ذکر کی بیا دارنګې د دې رب تسمی مکه ترشتا کیا کنا عبدو ولا نعبد البقره ولا آل عمران فضلا عن ان نظلم النساء فانزل علينا مائده لا ترتیب اسمی روان دې الله خاص تا بندگی کو فاتحه کوي بقره کې الله د بقره بندگی نه کوله کسن چې يهودو بولا آل عمران کې د آل عمران هم نه کو لکه څنګه چې نصارا و بولا ادا خلا له خبره ده چې مونږ یا په نساء باندې ظلم وکړو په زنانو هغه ظلم نه کوو الله په مونږ مائده نازل کړه مائده دسترخوان ته وي خان بیا داوود صورت بیان دی د تحلیل او تحریم او رد په شرک فعلی او شرک په تصرف باندې داوی د صورت په پار ماخذ لومبيات هغه ذکر شي دارنګ یو څه داوره توحید یو څه شل کې ذکر ده ور رد شرک التصرف ولسم اصلسم دریو آیات کې او داوی سره رد شرک العبادات هم شته ملو کړه له سره دا یو یاش وګویا کې دارنګ رد شرک العلم په کې مشته یو څه نه کې قول اثر دې صورت دا چې دا صورت منقسم دي دریو قسمونو ته یا دریو حصو ته رومبه حصہ یا رومبه قسم تر یو سلوی خیات پوره دی او په دې حصہ کې دوه بابونه دي دا حصہ مشتمل ده په دوه بابونه باندې رومبه باب تر سوار لس آیت پوره ذکر کړي اول داود صورت ذکر کړي رومبه آیات کې په دې کې رد شرک فعلی دی په ذکر د سلورو مسائلو تحریمات د غیر الله رومبه آیات کې دارنګ تحریمات الہی او نذور د الله د آیات کې نظر د غیر الله د آیات کې بیان د تحلیلات الہی او سلورم پینځم کې او بیان د امر مصلح شپږم آیات کې او ترغیب د دې ته چې په لاس وفا وکړي قوم اتم یو لسم کې دارنګ تخویف او بشارت ذکر دی بیا نهم لسم کې د پاره داغه چا چې وفا بل عهد کوي او دارنګ تخویف هغه چا ترې چې هغه وفا نه کوي بشارت هغه چا ترې چې وفا کوي او زجر دې په نقض عهد او معصول د لوز او داغه مثالونه ذکر کوي په ذکر د يهود د لسم آیات کې او د نسوارا او سوار لسم آیات کې بیا دیم باب یو سل وی خپورې دي ځکه ما یې د حصہ کې درې حصې دي نو بدلوم به حصہ کې دوه باب وکنه د یار سوال فیات مې یو سل وی خیاته پورې دیم باب شریږي شفای کې اول ترغیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارې تا پنځل صاحب کې بیا رد د شرک په تصرف دی ول صاحب کې بیا نقض عهد داوود غنمونی بیانې یو تحیور د بنی اسرائیل او بین د قابیل وی شیاط کې او سرورم بیان د امور تنظیمي او دو دیرش کې درې دیرش کې اته دیرش کې او حکم د جهاد د پنځه دیرش کې او تخفیف او خروی ذکر کې شپږ دیرش کې دیمه حصہ چې دا هغه بیا تر شپږ شپې ته آیات پورې یو سل وی خیات نه چوالي تر شپږ شپې ته پورې په دې کوم دوه بابونه دي رومبه باب تر پنځه آیات پورې دی په دې کې زجر د منافقین او يهود ته یو سل وی خې او بیا بیان د داغي د لسو خباستونو او ذکر د الله د کتابونو چې دار تحکیم د پاره وګوري چې فیصلې پیوشي سلور سل وی خیات کې نظام باب یا دغه پنځو فیات مشکک شپې ته یاد پوري دي پدې کې منه کوي د دوستانو د مشرکانو نه یو پنځو کې او زجر او رټره د دوه پنځو تری پنځو کې داږي په دوستانو دارنګ لس علتونه ذکر کوي وجه ذکر کوي د پاره د قطع د موالات چې دوستانی بن کې ردي خلکو نه او پنځو کې او اخر کې بشارت او غروي پنځو شپې ته کې او دنیوي شپې ته کې او بیا درې مهسه دې کې دوه بابونه دي او دادا حصہ چې دا مداصل کې عکس دی داغه مخ کې ان ته شرک فعلی باندې رد مخ کې او شرک په تصرف باندې رستو دلته شرک په تصرف باندې مخ کې رد کیو په شرک فعلی رستو کې دا دو بابونه چې دي لومبه باب په ظاهر ده د شپږ شپې آیات نه چواله تر شپږه تیا پورې دي نو پدې کې رد د شرک په تصرف دی او تحذیر دی په تبلیغ باندې او شپې ته آتش په ته یو او یا دریو یا شپږو یا دارنګ یو او یا کی مسائل ذکر کړي دا پنځه مسائل د تبلیغ دي ښه نو ګویا کې بیان دي د مسائل او 500 د تبلیغ او بیا تخفیف د دنیوي دي تا او یا کې او خروي دي اتیا کې يهود او منافقانو ته ا بشارت او زیر دي د دې آیت کې بعض یوه د نصارا او ته چغي منون کې د توحید دي بیا په دې اخیره حصہ کې ماوی کو باب دي کې مو کنه دې درې مې حصہ کې دې کې دیم باب اخر تر سورۃ پورې دي په دې کې بیا رد د شرک فعلی دي مسائل اربع ذکر کئ سره د تحریمات د غیر الله نه سره د رتب تحریمات د غیر الله هوا کی اتاتیا کی عورت په نظر د غیر الله نبی آیات کی 90 نمبر کی او ذکر د تحریمات الہیه سلور نبی کی او نذور الہیه ذکر کئ و نبی کی بیا ارشاد د تعلیم د دین ته او دې مطلب بدای چې د غیر ضروری مسلو ته پوس مکوې بلکې د ضروری مسلو ته پوس نه کوې یو سل یو آیات کی باغ ذکر کئ ویارد در تحریمات د غیر الله یو سل درې کې چاغه مخصوص تحریمات او رد در دلیل د مشرکان یو سل سلور کې بیا ذکر کړي د حل بالله تفریقی په مخ کې باندې بیا دلیل نقلی جماعی د ټول انبیانو نه په نفد علم غیب د غیر الله نه یو سل نه آیات کې او دلیل نقلی تفصیلی د عیسی علی السلام نه ذکر کړي یو سل لس آیات کې او اخر کې بیا خلاصه د ټول صورت ذکر کړي په یو آیات کې ها یو سل شل کې سره د ذکر د داوود توحید نه دا د صورت خلاصه و نه چورو ما دې صورت کې درې حصې دي او پاره یې څخه د دوه بابونو د نور صورت کې شپږ بابونه شو کړه بسم الله الذي له الامر كله فلا يسال عما يفعل الرحمن الذي من بنعمته ايجاده وبقائه فنعمته اتم واشمل الرحيم الذي خص عباده بالتوفيق واتم نعمته خاص و مدد دنوند الله هغه ذات کې خاص غل او اختیار دی ټول په تاسو نشي کېدې داغه نه داغه څه چې هغه کوي رحمان ذات دی احسان کړل په نعمتونو د ایجاد او د بقا نو نعمت دا ډیر پورا او ډیر شامل له رحیم ذات دې خاص کړی خپل بندگان په توفیق ورکول او غیته او پر کړې د نعمت خپل پاغي باندې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دې زنه راز شروع سره تحریماتو د غیر الله اے ایمانوالو اوفو بالعقود پروالو کې پاخدونو پلو زنو باندې عقود باندې پروالو کې بیا دې مقام کې عقود د عقد جمع ده او مراد کې عقود ایمانیه دي په تحلیل او تحریم هغه مراد دي علامه علوسی وی په مراد په عقود سره عام دي داغه نه چې لازم کړی الله په خپل بندگانو دارنګه هغه لوزونه چې قرانه کې دی یو بل سره کړی د دواړو ته شامل دي الله سره چې کوم لوز کړو هغه هم پورا کا مخلوق سره چې کوم لوز کړو هغه هم پورا کا او فو بل عقود او دا غا عقدونو نه یو عقد دام دی او حلت لکم بهیمت لنام دا اصل کې د عقود بیان شروع شو کړه چې ګور تاسو له داسې زره حلال شوی دی او دا حرام دی چې کوم حلال دی حلال یو غړای چې کوم حرام دی حرام یو غړای نتیجه کې مقصد اصل کې دا عرض دی په تحریم د غیر الله باندې او حلت لکم بهیمت لنام حلال شوی دی تاسو لا چاپ چوپایا دنګر ورد امخ کے سر مربوط تے گنا چه اللہ وی ایمان والا پورا والے وکے پا لوزنو او بیا وی حلال شوی دیتا سو لڈنگر مانا سو داغ لوزن نا یو لاؤز دام دے گنا چه اللہ حلال با حلال گنے انتا تے چه کم حلال کردی ناغا حلال ہو گنا ولی پزار حرام آئے شیخ القرآن دا پینڈے اللہ دے پی رحمتونو کیا گوئے پی حسین علی رحمہ اللہ لدرس للاڑو لنبے او غم شعورو د فقه د حدیثو څخه کتابونو کې د شاول الله د فلسفي کتابونو کې همو وی چې دا کتابونه دی وایو ځکه موږ هم ولانیو په جلالو یې غیرات ته پوسه را نو چې تاسو قران ویلې دی موږ ته وی چې هم ویلې څه موږ هم ولانیو موږ قران جلالین دی او به زاوی ته جدام ویلې دی هغه چې خو ویلې دی ردا سورته راستار کو چې ایو الذین امنو او هو بالعقود ایمان والا قروالو کې پلوزنو او حلت لکم بهیمت لنا مولانو مانا خورت لکنا حلال شوی دی تاسو لڈنگر دا دی مکی سرسر بدتی اللہوی پا عقودو باندی پورا والے ہوگی بیاوی حلال شوی دی تاسو لڈنگر ایمون یو بلتا کتل جدو سے جوابو گو وی اگر آتوی چولی دا دلیوانو کلام دی ماز اللہ دا خدا اللہ کلام دی او دا حکمتونو نڈک دی تی کسنگ بی رب تا جملی رات لیشی دا خونا چی دا یو لیوانے دی یو خبر یو شانتی ہوگی بل بل شانتی ہوگی یو غاړه ته وی پلان کې راغله له بلې غاړه ته وی ډوډۍ مې وکړه چې دا وی به موږ کډورا بد نشته دا خدای الله کلام دی په دا غي نه رسته موږ ته قران شروع کوجه دا ولله قران وای شي غیر الله خوان راغوي نور کتابونه هم پرې خو ده چې دا راته لوم دی وای ها نو دا وګوره او حلت لکم بهیمۃ الانعام حلال شوی دی تاسو لا چوپایا بهیما دا هر غسلور خو واله دی په وجه کې او په لنده کې او اضافت انعام ته اضافت بیانی دی مانا دا بهیمه سدی چې د انعام او ندی کنه لکه خاتم او فزدین دته اضافت ننی و اضافت بیانی مدارک کبیر مانا امام رازی خازم روح الماری ټول لیکلو او بهیمه ته بهیمه ولي وي لکه لانو تخله دا خبرې نشي کولی کنه لکه ردی پاواز کې ابهام دی ابهام په معنا په مطلب په بینه کوي چې دی आवाज کو دا سوی نو بیا سوال دار اته چیر دا هو لکه څنګه چې سرور خو والا په خبره مونږ نه پويږو چې هغه آوازونه کوي دا شان د مارغانو د درندگانو شرمخانو ګډلانو په خبره هم نه پويږو نو هغه هم حلال دي نو وینا عرف کې بیا د تخصیص شویل دي چې دا علاوه د درندگانو د مارغانو نور ته شامل دي مفردات کې امام راغب رحمه الله وی نو بهیمه الانعام معنی ساروی چې کوم دي او رستو براشی سورہ نام کې چې هغه ته جوړې دي زمانیت ازواج من الضان اثنين ومن البقر اثنين من الابل اثنين ومن الغنم اثنين دا ابل نوم او دا ګړو بيزو نوم ناغال ته ذکر کوي بیا کنه دا ساروی دي چې الله تاسو له حلال کړی دي دې کې مقصد څه دی جمله راوړو کې دې کې مقصد اصل کې ردو هغه چا چې غي لګیدل او دا الله حلال په ځان حرام کړیو الله حلال په حرام کې وګزان وای الله وی حلال دی ولې حرام وای او د دې صورت په یو سل درې آیات کې بداغه باز ذکر راشي کنه چې ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا اصيله ولا حام دا ساریو چې ان شاء الله تشریح راشي جاهلیت والے لګي دلی نو په خپل ځان به حرامول چې د دې غوخه په مونږ باندې بندې نو الله و ایمان ده بند کړې تاسو په ځان بندوي او حلت لګم بهیمۃ الانام دې که اصل مقصد ده رد په تحریم د غیر الله باندې حلال شي وی تاسو لا ډنګر الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې بیانې دي شي په تاسو باندې تحریم داغه او په تاسو باندې داغه تحریم بیان شي چې دا حرام دی راغو حرام دی او چې دا کومه تحریم نه دراغله حلال دین ولې په ځان حرام وای غیر محل الصید غیر محل الصید شی نه حلال ګرون کی د ښکار قام حوار معنا بکې غیر محل الصید مشه حلال ګرون کی د ښکار لروان کوم حرم او حال دا چې تاسو په احرام کې معنا د احرام په حال کې الله پتا سبحانه د حلال او حرام په ښکار نشي کولی چې الله در باندې څه حرام کړی دی حرام وګڼو د ځان حرام مجوړو دې در باندې حرام کړو نو غیر محل السوید مشه حلال کړونکی د ښکار وان تم حرم او حال دا چې تاسو په احرام کې صحیح خبردار چې دا تحریم الهی ذکر کوي کړه نو که اوسړه دا وي چې دا ولې په حال د احرام کې په مونږ باندې ښکار د وچه بند کړل دی نو که رستو براش ان الله يحكم ما يريد بيشکه الله فیصله کوي چې و غواړي نو پدې کې نور څه وایته دا مانی چې الله حاکم دی او مننه چې حاکم دی بس داغه فیصله دادا چې په حال د احرام کې پتا سو باندې د وچ ښکار بند نه نه وکوي ان له دوی حکمت د تحریم الهی ښا چې پس الله فیصله کوي فعال لما يشار دا چې بادشاہ دی چې بادشاہ داغه بادشاہي علی الاطلاق جاری ده هر سړی داغه په حکومت کې لري داغه د حکومت لاندې داغه فیصله به مني او چې داغه فیصله نه مني داغه بندا او مسلمان نشي پاتې کېږي ان الله حکم ما وری بهشکه الله فیصله کوي سچ وغالي مستحیمات الهیه ذکر کوي یا ایو الذین امنو اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله حلال مګنه شعائر د الله حلال مګنه مناسو حد کی حرمت مکوای حد کی حرمت معنی بی عزتی مکوای شعائر الله د نخود دین د الله شعائر الله څه شی دی د مقام کې د سلف او ګن قادیرات چاوي دا د حج مناسک تو عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل نقلو چاوي صفا او مروه دا رنګ قربانه تا هغه تو مجاهد رحم الله عنه نقلو چاوی دا الله فرایض ته وی چې الله د خپل بندگانو د پاره دا غیت تحدید کړل دي تقرر کړل دي او تو رحم الله وی چاوی دا الله دین ته وی ټولتا لکه رستو براشی او مې عظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب مراد دین دا الله دی کنه څوک چې تعظیم کوي د دین دا الله حسن بصری دا وی چاوی نه دا اعلام او نخ د حرم یا د جساس خپل تفسیر کې دا ټول اقوال الله نقل کړی زاد المسیر کی ابن جوزی وی اکرمہ رحمہ اللہ وی چی مراد کی حدود دا اللہ دی احکام و کلی دا اللہ او بیا دا عطوا ابن ابی رباحنا رحمہ اللہ چی اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مشران و استازانو کی دے دا اگر نقلو چی مراد تے شاعر دا اللہ نا مراد تو لگا سیزون دی چی اللہ حکم کردے یا تی پندیز راوستے دے جمیع ما امر اللہ بہی و نہا عنہ او حسن بصری میلو داغه تفسیر دیر شو چې صاف را نقل کړو چې مراد دین د الله دی او قرطبی را نقل کړو د دې وجنا قرطبی خپل تفسیر کې وی قلت وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره لعمومه يا يقدم على غيره لعمومه داغه تفسیر راجح دی چې فنور به مخکې کې دی شي معنا بهتر تفسیر دار دی چې د شعائر الله نه مراد دا الله د دین نخری دا الله ټول دین دی ښه د دې وجنا دا تفسیری بهترو او شیخ وی د پندې کل ما کان معلما بقربان يتقرب به الى الله من صلاه او دعاء او ذبیحه او غیرها هر هغه شی چې هغه مقصد پائے کې تقرب به الله ته معلمي په دی باندې هغه مونږ دې ک دعا دا ک ذبح کولی ک نور سدي ټول ته شامل دی او بیا شاعر د الله د الله د دینه غزینه دي چې هغه حرمت والدي لکه خانه کعبه د الله کور دی دارنګي جمعهونه دي اولا تو حلو شاعر الله روام کنه تصرف په زینو د الله کې اسنه چې تاسو په شاعر الله کې خپل تصرف کې عزت یو کې حق کې عزت مکه وې څنګه چې تاسو لپاره تهدید کړلې او تقرب کړلې نو په هغه طریقه باندې ومنه غوري او علی الشهر الحرام او مو د میاشتو د عزت د میاشتو د عزت داغه بارہ کې بم سن وای لکه سوره بقره کې تاسو تیر شیو یو سل سلور نوی کې شهر الحرام او بشهر الحرام کنه اشهر حرم چې دی داغه الله عزت ورکړي د سلور میاشتو لا او علی الهدیا او نا غساروی چې د الله په نوم قرباني کیږي او حرم ته بوتلې کیږي حج یسته وي یو هدا ال الحرم باذن الله دا الله په حکم حرم ته لیږي کیږي غساروی دي او ان القلائد او نا غ امیلن علی ساروی قلائد دا جمع د قلادتون ده قلاده امیره ته وي او امیل ته وي او کوم چې د الله د نوم قرباني وو نو خلکو بدایي غاړه ته امیره واچول کنه هار به وته واچو ځکه قلائد وی دا غي بیزتی مکوایخه ځکه دا الله د نوم دی کنه چې دا الله د نوم شو نو دا غي حد کې حرمتونه کې غوري اولا امین البیت الحرام او دارنګي بیزتی مکوای د قص کوونکو د بیت الله بیت الحرام سره بیت الله دی کنه دا الله د کورو چې کوم کسان قص کوونکو دی حاجیان دی نو غوري ته تکلیف ورنکه اولا امین البیت الحرام بعضو لیکلی دی چې مشرکینو بده فتح مکین رستم د بیت الله حج کو نو بعضی مسلمانان وی دی منکو ځکه پرونی مونږ منکړو په دې غاړه بنکړو کنه نو الله حکم راولې گو چې څوکم زماده کور خال راضی د دې کور حرمت دار چې تاسو باغ ته غږ نکوي ګوريخه والله علم کچې دا معنی نو بیا دا آیات منسوخ دی ګوري ځکه منسوخ دی چې رسول نبی علیہ الصلات والسلام کولو اعلان نو کړي چې نن نفس په ګوري مشرک حرم کې نه پرې نه مشرک په حرم ته نشي داخله دی کنه د دې وجه نه موږ وایو معنا عامه کا یو سړی دی هغه د بیت الله حج کړی دی حج اراده کوي هغه د وقص داغه ته تکلیف سے اراده نه کوي چې هغه د تکلیف ورسو کا کوم سړی چې حاجی د تکلیف رسېلو مجرم دی ایون سبا چې ګوري حاجیان غریبانان چې کوم رواني داغینه د پوسو کې واپس راشي خصوصا زموږ د ملکونو نه هغه ډیر سخت تنګي خاوي صحیح تنظیم نو او ډیر کار خراب وای را سکوي کله چې هغه د الله د کور خاص کړل او تاسو داغه نه پیسې پر واغسته او بیا هم لګي هغه د تکلیف دی کنه نو دا تکلیف مور کوي کنه الله نو ویل چې داغه عزت وکوي احترام وکوي تکلیف بولنه ور کوي ولا امین البیت الحرام او نه داغه قص کوونکو د بیت الله یبتغون فضلا من ربهم چه طلب کوي فضل در رب خپل ورضوان او رضا داغه مقصد صرف د الله فضل طلب کول دی او د الله رضا لټول دی دې د پاره تل دی او دې کې د حج مقصد ته اشاره مو کړه چې حج او عمره له په دین یت باندې دی چې الله رضا شي د دینه به اورا سم نه جوړه د دینه به فیشن نه جوړه ډیر خلک د فیشن په تور باندې دا کار کوي چې زی راضی او یی حاجی کول کولا راغې حاجی پلان کې راغې حاجی دینګې راغې او باغې باندې خوشاله کې شي دور دور عمرې میکړي دي دور دور حاجی میکړي دي کنه دا الله د رضا لپاره تا کړې دي او بندګی دا ټیک ده له مقام دې دا غوړي چې هغه خپل مال قرباني او زیاده الله د کور دیدار لا وړه خبره نه ده او خصوصا بیا چې پتا حج فرض دین لازم دي چې د لاټ شو دا فریضه ادا کې کنه او بل یو طریقه نه خلاصې او باقی پات شو نفلی حجونه یا نفلی عمره ندایین خدا خو چې تا په کور کلی کې په مسلمان ګور پای باندې غل غولې او مریض دې داغه علاج نه کیږي پیسې و سرشتنه اغل دې ورکلوي چې داغه سو خاطر مدارات شي دې چې الله غل په حق ورکلوي هغه په دین باندې عمل پر سو پورې کو تا ته الله اجر درکاو ولي پیسې تا به پیسې لګې دې وکنه تا د الله په نوم باندې غل ورکړي او غره دین کار کو بیا هغه مهنت کو عبادتونه کول پای کې وستا پوره پوره اجر ولي تا هغه سره پوره ټول کړی دا تعاون نکړی دی یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا دا حاجی کار دا دی چې بل څه مقصد یې کنه بیا چې ګوري د دې غاړې او تم پراری قراری جوړی ادا غاړې چې راځي حاجی باندېګل ته پراری قراری جوړی دي ښا څه نو اتره دې کړی دا خو فرض دی وکړو کنه موږ هم فرض دی کنه زمون نه چې ته واپس راځې نه تا ته مونږ پراري او قراري جوړو او تا ته مونږ بیا غټ غټ دروازې جوړې کړې کم کمی به لګېدلې پراري به لګېدلې چې پلان کې روان دي ولې مونږ یې کړلې حاجو پتا فرض وکړه نفلي دې کړې نو دا څه دې لګې کړې چې نفل بندګي وکړې چې نفل مونږ کې بیا به خلک تا ته بلار کې ولاړې او ډېر لوی دغه وستا کېږي پروتوکول چې وته هغه بدل درکې ودا الله باندې ٹھیک ده زمو منو حدیث کې سفاره عزیز نبی له سلام ویلو سوچ ده الله در رضا ده پر حج کی کنه او د ته مقصد بل سنشته سیواله دی نه چې الله را رضا شي نو دې چې واپس راځي نو داسې د ګناهونو نه پاکی لکه بچی چې د مور نه پیدا شي څنګه پاکی غیر مکلف دی او دې دنیا ته راغله دی هغه څنګه پاک دی ګناه نه دغه شان دی پاک دی خدا غوړي نه چې پر دې حق والی پر دې حق ته په حجونو نه معافي دا نه چې دې غواړي له زور ورکه او یاد سبحان الله والحمدلله غړې کتلې دي دا الله زموږ بي عزتیم کې او بیا وایي چې دا اجل تلې مو بس پاغي به معاف شي پر بخت خلک په دنیا کې ډېر کسان به داسي وي نه چې غیبه لګیاي دیو مسلمان حق به وي د شینر خيو دي دی به بل نه ورګي مسلمانانو باندې یو ته شرمن اسمان جوړ کړی دی پای باندې ګران کړی دا سيزونه به ګران ځان خرسي ګډي ګډونم کوي پاغ خپل مال کې او بیا وی جی ها حج لاله عمره لاله پدې باندې ځان سبیا پلان کی کاج نه دین کار کوي کنه پر دین په کار باندې پدې بچ نشي چې کله پر دې حق والے ښه پر دې حق د ټول نه مخ یو راخو نفلی کارونه دي یو حج فرضونه خو نفلی دي نو دا پر دې حق ول نه ورکو چې دی لګیو صدقه او خیراتونه ورکی تاسو ته مخکې ماویل د صحابو نو ذریه خدا واغي وی یو اتیلې یو پیسې چې پر دې حق په ما پروت دا زو ورکم دا ما تر دینه خخ کار چې یو لاک روپیا د الله په نوم باندې قربانوم زکه دا ټکی پکې کې خو چې مقصد یې ګوره پکې رضا د الله ده ښه ورضوانا نن سبا یو عام او بار الوتی ده سی ډیره بار مونږ پر چا دل نه یو خبر نن یې تون علم الله سره د کی دي شي په اخلاص سره سوګزي الله بولا جر ور گئی خو د فیشن په تور او په دینیت باندې چې پلان کې دی کړل لکه زنانو کې دا مرض ګوره ډیر دی ولې پلان کې دی چې لاړه عمره وکړم هم عمره کو چې بیا خلکو ته پته ولګي چې پلان کې هم عمره وکړه او پلان کې و سره او پلان کې عمره وکړه نو یکه په دې نیت کړی هر څه دی روړ شو ها خدای بارک الله جل شان ویلی وحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا دې هر څه برباد شو کله چې دې لګېدل لري او هغه ریاو د خودنې د پاره کړې ده کنه او قیامت کې بد هغه سو ټول نه نو اغلار ختم شو نو د الله رضا او بکه مقصدی ورضوانا او اذا حللتم ورب احرام په حال کې پتا پابندي او چخکار بنکه حلال الله پتا باندې بنکړو چې دا پتا بندي نو اذا حللتم کله چې تاسو وځئ د احرام نه حللتم مر خرجتم من الاحرام نفستوا دون باحکار کوي تاسو خو خلام دا مطلب نه چې اوس بخکار خامخا کې او د امر د وجوب د پاره دی وینا د مقام کې دا لفظ د امر به خو معنی اباحت زاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ ہے پھر دی مثال داسیل کا اللہ فرمائی دی خل کتاب کے چھ فیضا قضیت الصلاة و فانتشرو فی الارض کل چھ منت ختم شی امام سلام جار باسی نبی آپ از مدر کے خوارش ہے او رزق طلب کے خواہ حلال دا عمر دے باحت تا پارے دانا چھ تو بخام خادا سے کہ جوزی کو خطار اس اللہ جائز رو سدا سے ہوکا مدد کشان پہ تارا پارخکار جائز شکو اس کین ہوکا دانا ہے چھ ترے حرام نراشی نبی آوری دی لیندا او غش ځان سره راغتی یا ټوپک پرې پوغې خې کار بخا مخا کې د الله ویلې چې پس تاسو دا وای دا امر دی په حق ته او لا یجرمنکم شنعان قوم کلا کلا دا شو شي چې یو تن یو جرم کوي نو په دین یت باندې کوي چې یو کس دا سره چې د دشمن دی پرونی سره بد کړیو په دې وینه نو سره زوم دا بد کومه پدرا ور کومه نو الله جل شانوي په داسې ځای کې خصوصا بیا داسې مکه وای ښا چې پرون یو تن لګېدلې ته د الله د کور نه بنکړې نننم ته بن کېږه تاسو ته مکه او چې تاسو راشي پرون چې کله دا غو زور او ته د الله کور نه پرېخې نن چې تاسو زور راغلی نه ته پرې ده ولا یجرمنکم او پایس کی نشي پتا سو باندې شنعان قوم دشمنی دی او قوم دا چې قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام دا اصل کې وجه کده مسجد لپاره ولا یجرمنکم پایس کی نشي پتا سو شنعان قوم دشمنی دی او قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام پدی وجا چې من کړی وې تاسو د مسجد الحرام نه ان تاسو چې تاسو د حد نه تیر شه او غیبن کې پتا سو باندې دا دشمنی باعث نشي چې تاسو غیبن کې ان صدوکم عن المسجد الحرام فی حالت الكفر اغی کافرو پکم وخت نو تاسو د مسجد حرام نه بنکړی وې او نن تاسو زور راغې او مسجد حرام تاسو کنټرول کې راغې نه چې تاسو د ناغي بنګې لا اجرمنکم شنان قوم دا تاسو وو چې کسان څه مسلمانان شي وږي حد کو خو راځل مسجد حرام ته هم دک کسانو چې کله د کفر حالت داغي کنه ناغي مسلمانان بنکړی نای خو پاغه وخت کې کافر اوس کافر نه دی کنه اوس مسلمان شوی د ناس نه چې تا غړ دښمنی را یاد کی چې بدل خلاصو ما او بیا ورګي هم د الله د کور نه بن کی نه داسې بنک او بیا دا یو عام اصل مونږ ته مخه تکي خو دې شغه چې کله داسي چې د الله د کور نه اوسړې بن کړي شوی دی د الله د کتاب نه بن کړي شوی دی او سبالا د تو وس راغې کنه دې په داسې نه کی چې بیا بل بن کی ښا ځکه دا نه کار صفات دی ایمان ولا خ او صافي اغی ناکار صفتونه نی هغه د حق کار نه خلق نه بندي دا کله کله تعصب ته وجي یا موږ ته غیرت او غیرت نه دی اصل کې دا ډېر لوی جاهلی تهذیب دی یا جاهلی جذبه ده چې هغه بیا لګي او سبال هغه بلوم نه نیک کار نه بندي چې پرونی دو بن کړو نن برانه دین نه نیک کار نه کوي نه الله وی داسې موږ وته بن کړې نه دا هغه ګناه دی ان چې ته بندې الله وستا ګناه او استاد جرم شي ولا اجرمنکم لا يحملنکم علی الجرم یا لا یدخلنکم فی الجرم داخل دین کی تاسو په جرم کې باعث دین شي په تاسو یا جرم کې دی پرې نه باسي تاسو لا راتمانم کولی شي ولا یجرمنکم جرم کې دی وانه چې تاسو لا شنعان قوم بغض او حسد د قوم دی او قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام په دی وجه چې منکری وې تاسو د مسجد حرام نه انت تدو دا چې تاسو د حد نه تیر شی او غی منکه دا څه بنکوې بلکی وتعاونوا علی البر والتقوى دا یو قانون دی یو اصل دی یو قاعده ده چې امداد کوي یو بل سره په کارونو د نیکه او د تقوا کې نیکی سره ابن جریر وی هغه چې الله او د الله رسول دغه حکم کړی دی تقوا سره هغه چې الله او د الله رسول دغه نه بندیز راوسته دی نو ګوره تعاونو کې الله فرمایي تعاونوا علی البر ما امرتکم به وَاتَّقُوا مَن نَّهَاكُمْ عَنْهُ تاسو یو بل فرنداد وکې پاګه کارونو کې چې مې حکم کړل چې وی کې او دارنګ پاګه کارونو کې چې تقوا دي چې ما بل کړی چې مې کوي دیک یو بل ترتاونو کې چاوي بیر داخل کې دخل کو رضا کولو ته وي خو شه شرع خلاف نه او تقوا الله رضا کولو ته وي او دا علماو مالدارو پادرانو درې واړو ته شامل دي علماء با دا دین بیان کئی مالدار خلق با پیسہ و دولت پاگی لگئی بادران با داگی دا پار جنگی کی بھی نبتو یہی دادری والا دلی بیوی او ایمان والا با معاونت کئی یو بل سر پا علم پا مال و پا شجاعت کرتبی ذکر کردیو مانا کاغت دا علم ضرورتی پوئی انا لے سبے پوئی کاغت سر تعاون دیخا چیز اللہ پا کتاب و دا پیغمبر پا سنت پوئی کی دارنګه هغه غریب دی نو تبو سره تعاون کوي چې سمال دولت ورکی تقبل وس مناسب دارنګه دا کمزور دی نو دا غد پاره با مدافعات کې دا شجاعت خبره کوي چې بادر دی او تکړه دی مشهور عالم سهل ابن عبد الله الطستوري رحمه الله دا غ قول وي بر ایمان ته وي او تقوا سنت ته وي نو معنا دا شو چې امداد کوي او بل سره په کارونو د ایمان کې وتقوا او د سنت کې خبره چې د قران او د سنت ته کنه نه پای کې یو بل سره امدادو کې ها دا نشي یو بل لخته وه یو بل لخته مو وه بل یو سره دا الله د کتاب نو د پیغمبر د سنت نه بنده وې شته دا چې ظالمان په دنیا کې چې وی دا بندیز راولي تو سره معاونت کوي امداد کو سره کومل ګرځي او سره کوم شغل لګي اذن یې کې یو کار کوي یا د پیغمبر په سنت باندې عمل کوي تو سره امداد وکړه اغل تسلی ورکه چې نام د پیغمبر طریقه دا غوري موږ سره ملګری و چې دا غړو داډی ښا ته ولټا هغه باندې دا غینه دا سورج ګلم بشي دا کو تعاون علی البر و التقوا نشو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او امداد مکوې یو بل سره په کار د ګناه او د زیاتی کې اسم څه ته وي مخالفت په حقوق الله کې او عدوان وی مخالفت په حقوق العباد کې اس همداج د الله کوئی موز نه کوي روزه نه دي زکات نه ور کوي او دوان دي ته وي چې ظلم کوي پبل زیاتی کوي دبل حق سب کوي دا باندې کوي دي کې به یو بل فر امداد نه کوي اته نه چې تاسو په دې کې امداد شروع کړئ او کله چې مسلمان ځان ته وي هغه په بیرو په تقوا کې او بل سره امداد نکړي راځي جماعت جوړو نو په دې کې او بل سره امداد پکار دی راځي مدرسه جوړو په دې کې امداد پکار دی هر کمه کې کار کړي اودارنګ د ګناه په کار کې به او بل سره امداد نه کوي او دنه کوي بل به باندې امداد به سره نه کوي چې به دا بد نه کوي دا نه وي چې مجبور شم ورور مې نه سوکم کینې نه شریکې زما راته نه کاو یا بدعت کې دې انګوانو طریقې کولې او نن الټه کار شروع دی کله کده نیکه او تقوا کار دی نو پای کې یو بل سره امداد نشته او کده جرم کار دی د ګناه کار دی بدعت دی د بے حیاي کار دی بد تهذیبی د معنا د قران او سنت تهذیب خلاف کار کوي د انګریزانو د يهودو د فرنګیانو پیخي کوي د دې پاغې کې بیا یو بل سره تعاون کوي یره څوک نو مجبوری و بیا وی خپکه ده کنه وتا تعالی نو ویل چې ولا تعاون لار سره هم امداد نه کوي د اسم او د عضوان په کار کې د خپل نږدې رشتہ دار سره معاونت نشته امداد نشته که نور څه نشي کولای امداد کوم کوي کنه ولا تعاون ولا الاسم ولا عضوان په کار خداو چې تاغه بدل کړی وي ځکه حدیث کې راغلی و چې کله تاسو کې اوتن نه روا وي نو په لاس دې باندې کې کدا و سین رسی په خوله دې تر دوکې نو کدا و سین رسی په لکه دې وته په پوری او دا اخري درجه وا اج دې وسره کله پای کې شریک شي او ملګری شي وسره کنه دغه په لکه هم بدونه کدل با دې کسانو یې زمونږه کار پاتې شو موږ زکه خاده کې شریکو زکه په کویدن کې شریکو زره کوم زکه په غم کې وسره شریکو چې چون کې خپل دی او دادی او دادی کنه د دې وجنه پکې ناشته کری بدیم شو چې کې نه ته پکې نو تا د منکر راځونو که تا کې اخري درجه هم د ایمان پاتې نشو اخری درجه کم از کم خدا واسه په خلیله تر نه شو کولی پړکی به زبط کړی دی ا دې یو سړی چې او دې بدشي او سيزي بدشي دای خواله راځي بیا دې براغله نو دای خواله کوي ځکه الله وی ولا تعاون او اسم الودوان امداد متو یو بل سره پکار د ګناه او د زیاتی کې او د ظلم کې وتق الله او همیشه یره کوي د الله نه ځکه ایمان والے او خطاب شروع ایمان والے دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والے تاسو ته ویم ګوره وتق الله او همیشه یره کوي د الله تعالی نه ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت عذاب ورکوونکي د منکرین او مخالفین او تا یا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود وروالو کې فلوزنو احلت لكم حلال شوی دي تاسو لا بهیمۃ الانعام ساروی دنګر چار پایا الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې بیانې دي چې په تاسو باندې حرمت داغه چې دا حرام دي غیر محل للصید مشه حلال غنونکی د ښکار وان کوم حرم او حال دا چې تاسو په حرام کې ان الله یحکم ما یرید بشک الله فیصله کوي چې وغواړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله بی ذی مکوید دین د الله بی ذی مکوید نه خو د دین د الله ولا الشعر الحرام او نه د میاشتو د عزت ولا الهدی او نه داغا قربانو چې حرم ته لګل کیږي ولل قلائد او نه د امیلونو ولا ساروش د الله د نوی ولا امین البیت الحرام او نه داغا قصدونکو د بیت الله یبتغون فضلا من ربهم چې طلب کوي فضل د رب خپل ورضوانا او رضا داغو وإذا حللتم او کله چې تاسو د احرام نوځه فاستادو نو بیا ښکار کوي تاسو لرواش ولا يجرمنكم او بایس دې نشي پتا سو باندې شنعان قوم دشمنی د یو قوم یا جرم کې دی اونو ور وی تاسو لا شنعان قوم دشمنی د یو قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام دا چې بنکړي وې تاسو د مسجد حرام نه اغي په حال د کفر کې انتا تدو چې دې جاو زکه د حد نه تیر شه نو تاسو هم بنکې دا څه مطلب مانا ولا یجرمنکم شنعان قوم انتا تدو اصل کې دا څه دی پایس تیر شي پتا تاسو دشمنی دی یو قوم چې تاسو زیاتې وکي دا ولي ان صدو کوم دا وجه دا ځکه چې دې بنکړي وې تاسو د مسجد حرام نه نو سموانه باندې پوه شي ها بایس تیر شي پتا تاسو یا جرم کې دیونو ورځي تاسو لا شنعان او قوم دشمنی او بغض او حسد ته یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام په دې وجه چې من کړی وې تاسو د مسجد حرام نام تاسو دوج د حد نه تیر شئ وتاونو امداد کوي یو بل سره عل البر و التقوا په کارونو د نیکه او د پرهیزګارۍ کې ولا تاونو امداد وکوي یو بل سره عل الاسم والعدوان په کارونو د ګناه او د ظلم کې د زیاتی کې واتقوا الله همیشه یره کوي د الله تعالی نه ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخا زابر کون کې دې Thank you.